گفتی شتاب رفتن من از برای تو، آهسته تر برو آهسته تر برو، که دلم زیر پای تو، آهسته تر برو که دلم زیر پای تو. با قهر می گریزی آمده، با قهر می گریزی گویی که غافلی، آرام سایه آرام سایه، همه جا در قفای تو، آرام سایه همه جا در قفای تو. رفتی به سوز این همه آتش، سزای تو Thank you. بگذشت و گفت این به قفس افتاده کیست؟ گفتم که این پرنده محزون گفتم که این پرنده محزون همای تو یا دلم زیر پای تو